www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو ابھی نماز میں امام صاحب نے جو سورہ حشر پڑھی اور اس کے آخری رکوع کی یہ پہلی آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس آیت کے معانی اور اس کے مضمون کو ہر صاحب ایمان کے لیے ہر وقت یاد رکھنا اور اس کے بارے میں فکر مند رہنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر آدمی اس کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے, پہلے سے کیا انتظامات کر رکھے ہیں کہ وہاں کوئی دشواری رکاوٹ پیش نہ آئے. اس کے بارے میں دنیا کے اندر ہر صاحب ایمان کو ہر وقت فکر کرنی لازم ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے دنیا میں کچھ کر کے جائے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, اور فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَا وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ, بڑا نکما اور عاجز اور ناکام آدمی وہ ہے جو اپنے کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لے, جو جی میں آئے کرے جو جی میں آئے کرے اور کرتا کچھ نہیں اور اللہ پر امیدیں باندھ کے بیٹھتا ہے کہ مجھے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے, کرتا کراتا کچھ نہیں. تو فرمایا یہ آدمی ناکام اور نامراد ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر ہمیں اپنے شہر سے باہر کہیں جانا ہے تو پہلے سے انتظام کر کے جائیں گے. آج کل تو آسانی ہو گئی, آن لائن سواری کا ٹکٹ بھی مل جاتا ہے, ہوٹل کی بکنگ بھی مل جاتی ہے اور پھر وہاں جو خرچ اخراجات ہیں اس کے لیے بھی آدمی تیاری کر لیتا ہے تاکہ سفر میں دشواری پیش نہ آئے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. کوئی بھی عقل مند آدمی بغیر انتظام کے سفر کے لیے نہیں نکلتا ہے, اور اگر نکلے گا تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ دنیا کے جتنے بھی اسفار ہیں یہ تو ختم ہو جانے والے ہیں, دو دن میں, پانچ دن میں, مہینے میں, دو مہینے میں آدمی گھوم گھما کے پھر واپس لوٹ اپنے گھر آ سکتا ہے. لیکن یہ جو آخرت کا سفر ہے یہ تو اتنا طویل ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. جو اس پر چلا گیا اب وہ اپنی منزل پر واپس آ جائے, اپنے گھر واپس آ جائے, اپنے بچوں میں واپس آ جائے, اپنے وطن میں واپس آ جائے, یہ ناممکن ہے, ایسا ہونے والا ہی نہیں. وہاں جانے کے بعد کیا کام آئے گا جو یہاں سے اپنے لیے توشہ بنا کے لے گیا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی, اور آپ کی تو ہر بات ہی اچھی ہے. فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اور دو چیزیں قبر سے واپس آ جاتی ہیں, تیسری بالکل ساتھ رہتی ہے, رشتہ دار, اعزاء, احباب, وہ جاتے ہیں قبر تک. لیکن قبر میں اتار کر با چشم نم وہ بھی واپس آ جاتے ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ یہ کہے کہ چلو میں بھی اسی کے ساتھ لیٹ جاؤں قبر میں, یا اکیلا بیچارہ کیا پریشان ہوگا. نہیں, کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو, کتنا ہی آنکھوں سے آنسو روا کیوں نہ ہو, کتنا ہی دل بے چین کیوں نہ ہو, اس بیٹے کو اکیلے ہی چھوڑ کے آنا ہے. باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا چھوڑ کے آئے, بھائی کا انتقال ہو جائے تو بھائی چھوڑ کے آئے, بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر چھوڑ کے آئے, دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست چھوڑ کے آئے, کوئی ساتھ نہیں رہتا. اسی طرح پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے, وہ بھی آقا کے جنازے کے ساتھ جاتے تھے. بعض علاقوں میں یہ بھی رواج تھا کہ اس کا سامان چھوڑا ہوا اسے بھی لے جاتے تھے قبرستان تک, لیکن وہ بھی کیا ہوگا, قبر میں رکھنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں, چاروں ناچار واپس آنا پڑتا تھا, لانا پڑتا تھا. فرمایا لیکن تیسری چیز ہے آدمی کا عمل, یہ بہت پکا ساتھی ہے. گھر میں بھی ساتھ ہے, قبر میں بھی ساتھ ہے, اور آخرت میں بھی ساتھ ہے. اچھا ہے تو اچھا اور برا ہے تو برا. اس لیے ہر انسان کو میرے بھائیوں ہمیشہ اس بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا نیکیوں کا ذخیرہ, ہمارا نیکیوں کا توشہ کتنا ہے اور کس قدر ہے. اس میں جتنا بھی اضافہ ہو جائے وہ کم ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے, الحمدللہ پڑھ لے, تو اس سے نیکیوں کا پلہ پورا کا پورا بھر جائے گا. اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ الحمدللہ دونوں کو ملا لے تو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے وہ سب نیکیوں سے بھر جائے گا. ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح سے دعا کیا کرے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, کہ اللہ سب ایمان والے مردوں اور سب ایمان والی عورتوں کی بخشش فرما دے. تو فرمایا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی جتنے ایمان والے مرد و عورت پیدا ہو چکے یا موجود ہیں یا آئیں گے ان سب کی تعداد کے بقدر اسے ثواب ملے گا, تو کروڑوں اربوں کھربوں ہو جائیں گے. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہر ہر حرف پر 10 گنا ثواب ہے, اور بعض سورتوں کے اندر تو ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص تو 10 بارے پڑھنے کا ثواب ہے, تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. تو یہ نیکیوں کے طریقے ہیں, نیکیوں کے حاصل کرنے کے اسباب ہیں. آدمی فکر مند رہ کر ان چیزوں کو جمع کرے, یہی وہ کرنسی ہے جو آخرت کے ملک میں کام آنے والی ہے. پہلے سے تیاری کر کے بھیجنی پڑے گی, تیاری کرنی پڑے گی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے اعضاء و جوارح یہ سب نیکیوں کے کرنے میں متحرک رہیں اور ان کے ذریعے سے نیکیاں وجود میں آئیں, اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں انہیں خرچ نہ کیا جائے. اور پھر آپ نے مزید تاکید فرمائی اللہ تعالی نے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرتے رہو اللہ سے, کیوں, اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالی کو تمہارے ہر ہر عمل کی پوری خبر ہے. آدمی اپنے جیسے آدمیوں سے تو چھپ سکتا ہے, چھپا سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالم الغیب و الشہادہ ہے. اندھیریوں میں, اجالوں میں, تنہائیوں میں, لوگوں کے سامنے جو بھی آدمی اچھا برا عمل کرے اللہ کو سب خبر ہے. ذاتی طور پر بھی خبر ہے, اور اس نے فرشتوں کو بھی لگا رکھا ہے جو ہر ہر عمل ہمارا نوٹ کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی کے بنانے کی فکر کرے, اور ایسی باتوں سے بچے کہ جن سے آخرت میں نقصان اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے, دین پر استقامت عطا فرمائے, دین ہی پر زندگی اور دین ہی پر موت نصیب فرمائے, اور ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى